بسم الله الرحمن الرحيم سورة مؤمن دا هم بكي سورة دي او دا په نزول کې شپیتم دي د سورة الزمر دا رستو نادر شوه دي دا دیزی نرستا او سورتو ندی دي تا حوامیم سبع وی دا طول پا یو نهج روان دي تا حوامیم سبع و باری مشهور دي د دې د مخکې سره بدداري چې مخکې صورت کو رد د شرک په عبادت نو دلته رد کوي د شرک فی دعا چې دعا اهم جز دی د عبادت نو دې تخصیص بعد تعمیم وایي مخکې رد د شرک په عبادت او دلته رد د شرک فی دعا دویمه بدداري مخکې مسله بیان شوه نو دلته تخریب ورکوي مخالفین ته په هلاکت د فرعونیانو چې دا ورته هیڅ څوک نه مني هغه به تباه کېږي د فرعونیان چې تباه شو بل دا ده چې مخکې صورت شروع ترغیب الالقرآن وه د دې شروع هم په ترغیب الالقرآن کوي بل دا مخکې صورت کې الوترن ملائکه تحافین من حول العرش نو دلته به دغه ملایکو دعاګانې ذکر کړي سورة مؤمن کې همات کې د هغې دعا ذکر کوي دا د مخکې سر ربطونه شو دعوه د سورت هغه رد دی د شرک په دعا سورت کې رد کوي د شرک په دعا څوارلسم شپاړس شپېتم پنځه شپېتم کې دا ذکر کوي او حاصل د سورت داری چې صورت په اول کې څلور عنوانات ذکر کوي او دا تمهید دی دعوی د صورت او عظمت د دعوی ته تمهید دی اول عنوان دا ذکر کوي چې دا وروسته اعلان چې مقصد د صورت دی دا د لوی بادشاه د طرف نه دی تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم د الله نه صفات بیانوي چې ګورئ دا وروسته چې کوم مسله بیانیږي سورة لسم كوي فاد الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نو دا دا يولي رب دا ترمنا دا خطر آغلي اول عنوان داري دوهم عنوان دا ذكر كي چه سوك پا دي كي جگلي كي نو خلق يقيني كافر دي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا دا دوهم عنوان دي دوهم عنوان دا بياني چ حاملین د عرش دې منون کو لپاره بخنه غواړي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم چې سو دا کتاب مني او دا نه دې کتاب دا مسلم مني حاملین د عرش دغه لپاره دعا غواړي سلورم دا شو دا کتاب نه مني دا مسلم نه مني الله تو غصه دی دا ولا سمعت کی ذکر کی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم نو بارال پا اول کې دا سلور عنوانات دي اول عنوان چې دا کتاب د ډېر لوی بادشاه طرف نه راغلی دا کتاب چې نه مني او جګړې کوي کافر دی او دا کتاب چې ومني حاملین د عرش دوله دعاګانې غواړي او دا کتاب چې نه مني الله ورته غصه دی او دې کتاب کې مثلث ده نو څوارلسم کې فاد الله مخلصین له الدین دا دې ابتدا حاصل دی د سورت امتیازات داري چې او دې سورت کې مجادل نه بار بار زجر ورکوي څوک جګړې کوي لانجې جوړوي د الله په دین کې نو هغوی ته بار بار زورونه ورکوي لکه څلورم او پنځم آیت کې وایي ما یجادلوا فی آیات الله الا الذین کفروا روسی وجادلوا بالباطل څلورم او پنځم کې د جدال ذکر راځي روسوی پنځه درش کې شپږ پنځوس او یو کم بیا کې یعنی تقریبا پنځه ځای هغه چاله زورونه ورکوي چې هغه جګړې او لانجې جوړوي دویم امتیاز یې دا دی چې دې کې د مقربو ملایکو دعاګانې ذکر کوي چې مقرب ملایک دا د ایماندارو لپاره دعاګانې غواړي او یوازې ایماندارو له نه بلکه دا وی څلور پوښتنه دعاګانې غواړي دریم امتیاز لري چې دې کې مکالمه در رجل مؤمن ذکر کوي د پیران سره. سنورم په دې کې د عذاب قبر بیان راځي شپږ څلوېښت نمبر آیات کې. پنځم په دې کې دا بیانوي چې منکرین په دنیوي علومو خوشحالي ښکاره کوي. د منکرینو سره دنیوي علمونه او تجربې په هغوی باندې خوشحالي او مستي ښکاره کوي. دا د صورت سره امتیازات دي. د دې صورت په ځای علم ډېر دی. عبدالله بن عباس وایي د هر شي لپاره یو خلاصه وي او د قرآن مغز او خلاصه د حوامیم سورتونه دي. دویم روایت کې دا د قرآن کریم ریخم دی او دریم روایت کې دا د قرآن کریم ناوي دي. نو دې ته د قرآن کریم مغز هم ویل شوی دی چې دا د قرآن مغز دی، خلاصه ده، او دا د قرآن کریم ریخم دی او دا د قرآن کریم ناوي دي. دا د حوامیم سبا مبارک راځي. حامیم الله فی مانا دی حروبانی تنزیل کتابی من اللہ العزیز العلیم. اول کی دا اللہ نه صفات بیانی چه گوری دا قرآن دا چار طرف نراغلی. دا دا اللہ طرف یو خط دی خود دا خط قدر دا پا اعتبار در علیگون کی سر ای دا کزین سوک دا تا خط را ولیگی دا خسریاتو دیر خوشحالی چه پلانی دا تا خط را لیگل یو مشر تا خط را ولیگی. باید خلق کوشش کوي ځان له شیخو په غوري وګوري. الله وی ګوري دا خط چې راغلی در هغه ذات طرف نه راغلی چې هغه د نهه صفاتو مالک دی، زورور دی، پوه دی، ګناهونه بخښي، توبه قبلی، سخت عذاب بلی، قوت والا دی. د هغه نه ما سوا بل الله نشته. هغه ته ورتلل دي دا نهه صفات په اول کې الله تعالی بیانوي. واقع کې دی چې من شرابي ته خط دی کله خط یو تدای تونه دی کړي وو ناغ شرابی ومجل او توبه می سره. نو تنزیل کتاب می راتل دی خط طرف دلنه نه جغا زول ور دی پویرې غافری زنبه بخون کړي گناهون دی وقاب توبه قبولون کړي توبه دی شدید رقاب سخ عذاب باندې زی تول خاون د طاقت دی. لا اله الا نشته بل اقدار د بندګی مگر یو ان الله الیه المسیر خاص نه تورتلی. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فديك زجر بالجدار ورقي أو ديت الشارع كي تشوك دا قرآن نمني دا دي مسألة نمني الله ويا يقيني كافر دي ديك دانجي سوك جوري لانجي أغا سوك جوري شي كفروا كفر كري. أو حديث كداري دا سبب دا هلاكت دا مخنو خلقو مخنو متونة بسه تباشوي دا په لانجو او جګړو باندې اختلافاتو له وجې ده چې اختلافات او جګړې د هغې د طبعي سبب ګرځېدلی وو. نو ما یو جادلو جګړه نه کوي الله په ایتونو کې ما راسان چې کفر یې کړی په جلا غرور کا دوکه نه کوي تقل او دوکه نه چاله دې وخت له بخارونو کې. کذبت قبلهم قوم نوح والعذاب من بعدهم تخفیف دنیوي. او دې ته اشاره کوي چې مخکې چا جګړې لانجې جوړې کړې وي هغه الله تباه کړي. لکه دا مخکې اقوام چې دوی کفر هم کړی او تکذیب هم کړی و او دغهرنګې جګړې لانجې جوړې کړې وي. کذب تکذیب کله مخکې دنه قوم نوح علیه السلام عذاب وړه وروسته دی نو محمد کل امت خاص کړی هر امت برسول خپل پیغمبر باره کې لیاخذو چې هغه در ونیسي لیاخذو چې وینیسي او قتل یې کړي. د انبیاو د ګرفتارولو او د هغې د وژلو عزم یې کاوه. وجادلو جګړې کولې بالباطل په باطل ناروا طریقه باندې لانجې به یې کولې د انبیاو سره. نو د انبیاو سره لانجې کول دا هم د کفارو خیر دی. لیدهضو چې مغلوبه کړي بالحق همدې من حق لره په اخص ثم ونیول ولې مې ونیول ځکه د انبیاو سره لانجې کولې او دا غیړې خپه کلو. هیڅ قوم میرا خدا رسوا نه کړ تا دې صاحب دې نامت بدر یو قوم الله را پر نه رسوا کوي تر څو دې کان نه نه دردولې دې ان بیا په دې شان کړل. نو الله یې په خاصه ماونی ول فکای وکانه پسند یو زما آزاد یو کدار کم دقن حق صاحب د شو کلمه تو رب کا فیصله درسته په کافرانو باندې چې خیندې خوندان د ور دي الذين يحملون العرش ومن حوله ده غد ريم عنوان ذكر كي شده كتاب شا امانه وحاملين ده عرش ده غد پار بخن غواري دعا ولا غواري او يوازي ده دعا نغواري سلور پوشت ده غواري روس يوما سوال من ابائهم وازواجهم وزورياتهم لنیک بندلن بخن غواري ده ده ده پلارانو ده پار ده بيبيانو او لا طول ده پار بخن غواري او بل دری قسم دعاگان غواری و یا استغفرون استغفارم غواری او داننگ ای وقیم عذاب الجهیم دا دعا غواری اللہ دی جهنم نباش که و از خیلم جنات اللہ دی جنتون تر نباسی نگور دا دون عزویم کتاب دا شده کتاب چا اومانا نو حاملین دا عرص خلاقی دا پارا دعا بخن غواری او دام تی معلوم شو چې ملائک د مؤمنان دو پر ډیر زیاد خیر خواهی دکه یو مؤمن کله داسی چې او بستر بانی او دو پروتی خو ملائک و دواغانی غواری نو ملائک دا د مؤمنان دو پر ډیر خیر خواهم دی بعضی اعمال داسشتا چې اغا اعمال که یغا ذکرونه که نو ملائک بلا دواغانی غواری دین دا معلومی چې ملائک دا د مؤمنان دو پر ډیر زیاد خیر خواهی نو الذين اسن يحملون عرش برد هوا ملائک چباری عاشت الله من هو رسول چاپی راس نری پاکی باندې سر سناش پدرم نا او ایمان نړ لري پلن باندې و استغ پیرونه بکنه غوا نه کسان پر چی ایمان روړ ربن ای رب من وسیت پر اخر یشت رحمتن در رحمت نو دایلم دا فاخر وقت بکنه او کیا کسان چې به سری وتا و تبی داری کی سبیل کړه لارستا تبی داری ساده لري کړی دا یعنی قرآن لے وقت ور کرے جہاد لے وقت ور کرے نو دیت اللہ بخنو کی وقیم باشی کی عذاب الجنیم عذاب جہنم نا ربنا یا ربنا گوات خیلونا نباسی دینا جنتون تا دامشوالی تا آغا چی تا وعدا کری دی سرا وما سرا سو چنی کانی دیو پاران نو دی بی بیان نو دی دولار نا انکا انتا لازی لکی میخی انتا زرور حکمت ورائی وقیهم السیئات اللہ بشکر ای تکلیفوننا سلور دعاگانی ذکر شوی یو دا چه اللہ مومنان ماب کی دیم دا جہنم نباش کی او دریم جنتین نباش کی او بل وقیهم السیئات اللہ تکلیفون نباش کی سلور دعاگانی دل غواری نو سلور قسم دعاگانی دا اغا ملائک چه دلنا عرشی پورتا کلے او دلنا دا عرشن چاپی ردی یعنی دیر مقرب و خاص ملائک دی دا خاص ملائک د مؤمنانو د پاره دا بخنه غواړي وقیم السیئات او بشری تکلیفون نو من تقی السیئات او سوچ تی بشری تکلیفون نو پا دا و دوانی تاقصیتا رحم کم دو بانی او دا کمی بیلوی دا این اللذین کفر یونادون لمقت اللہ دا اصل رم عنوان دی چه کافران تلنا تلا سره دیر غصه دی یقین ناسان چای کوبر کلینا خامخا غصه لنا دیر لوی دا سادو غصه نا د غصې سره نخپل ځانو ته نن ته ځان ته غصې الله به د کافر ته وایي کافر سره چې د عذابونه ویني جهنم ویني نو دی به ځان ته ډېر غصه په دا وخت کې الله به ورته وایي چې تا ته زما غصه ډېره زیاته ده څنګه چې ته د خپل نفس ته غصې نو دا نن کې الله هم تا ته غصه دی او د الله غصه ډېره غټه ده تا ته ایسو داونا کلا و تاس رو من لشو ایمان تا تاسی با کو برکاو قالو با دی ربان ایرانونگ اما تنسنا تینی من یملو کرو دو کارتی و جوندی کرو دو کارتی فاترم نامنگ اقرار کرو پا خفل گناهونو بانی پا حالی لاخو روجی من سبین اشتر و طلو تسلار ذالکم بیان نوزاد و یلا وحده لعذاب دو مخی سبب دو مخی عذاب ذکر کئی چلنا بدئی ندا عذاب بھلی ورکی وجہ دار شریع توحید نے انکار کا توحید نہ مانا ذالکم دا عذاب بین نو ذکر شاندار اکرا وچی رو بلے شاندار یوازی تاس بین انکار کا وہ دغنی بیان مخ کی صورت سوا فاس سوا زمر طول کی تیر شو چی دی بر توحید نے انکار کا وہ دی پو وجہ بانی اللہ دی ندا عذابون ورکی ویشرک بیک شرک بگلی دن ناس تومینو تاس و ایمان نارا تومینو تاس و ایمان نارا خبرم منلا پر حکمو پاس پیسلا اللہ پالا دا چوچن دے اولوی زاد دے هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزقا حسنا او زادش کی تاس اخبر آياتنا آياتنا نورس فهمو السوري دا طول تمراد رالیگی تاس و رسمان نرزق وما تذکر نسیلنا قبلی مگر آسو چرا گرسی اللہ تا فضل الله مخلصین له الدین ولو کرها الكافرون دا تفرید مخی بانی مخی سنور عنوانا ذکر شو نو سوی فضل الله مخلصین دیتا پا تفریعیم وی پا پسی ہی امدہ چی شرطی حضر شوی چی ذا کان الامرو کذا کما ذکر را نو فضل الله مخلصین له الدین رو بی اللہ در خالد که انشی اللہ در پارا دین در بلنی ولو کرها الكافرون اگر چې بد گنی کافران کرها کری تا اشان را چی پچا دا مثلا بد لگی و کافر دی او دانگی ری کری تا مشار را چی سوگ دا دی مثلا انکار کئی نمرکیلون ترن و قسما قسم مصیبتون رازی خوب آگی بد صبر کئی دکا ولو کاری پا آگی بد لگی چی پی بد لگی سا خلاب منصوبه جوڑای خوتا و صبر کئی رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امر الله من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق رفیع الدرجات اللہ پورته کون کې درجه لري الله د خلکو درجه او مرتبه پورته کوي دنیا کې خلکو درجه بلندی کوي قیامت کې بعد خلکو درجه بلندی کوي یلقی الروح اللہ را لېږي وحی له حکم من امره لوید خپل امرنا علامه یشاو فشمن چل نه اول خپل بندگان نه او دیون زیر دیر پارا چوی خلکو لرا یوم تلاقی نا ورزی دا ملاقاتون نا یوم تلاق یو زکی دو ملاقاتون ورز قیامت پر ملاقاتون دیری زکر روح و بدن با یو زیشی انسان او داغی سزا و جزا با یو زیشی عابد او معبود به یو ځای شي دا ننګي اولنی او رستنی دا ټول مخلوق به یو ځای تراجمي ځکه تاسو یو متلاق وته وي یو ځای کېدو د ملاقاتونو ورځ ده یوم هم بارزون په کوم ورځ به ښکار شي ښکار به شي قبر نه بروځي لا يخفى على الله نفي فالله باندې یو شي لمن الملك اليوم الله به اعلان نکوي درې کارته چې چار پاره بادشاهي د نن ورځې ټول خلک بغلی څوک به جواب نشي کولی نو لله الواحد القهار الله په خپله جواب وکړي بادشاهي د الله ده چې یو دی او غالبه دی الیوم تو جان ورځې بعد نه ورکولی کي هر یو نفس بما کسب دا عمل چې لیکلي لا ظلم الیوم نشته دی ظلم نن ورځې ان الله سبیل سابق ان الله زر حساب والا دی الله به حساب ډېر زر کوي د دنیا ورځ بلا نیمې ته نه رسېدلي چې الله به حساب ختم کړی وانزلهم يوم الآزفة تهوية ودي خلق الله ورزي نزدينا آزفة وطاوية دي قيامات ورزتا لكي دي قيامات دير نزدينا نزدينا وطا آزفة وي يوم الآزفة تهوية ورزي نزدينا جل قلوب كلا چلونا لدى الحناجري فنزد آغا مركندون باني زلبة بارة دي مرأي تراختي دي يري دي وجنا کازی می نخورن که دو غصیه بایی مالی زاری می نوید پار در زاری مانو من حمیم سوگ دوست و نا شفیل نسپا رشیش داغتا بیداری و کلیشی یعلم خائنت تل آیونی اللہ پویی پا خیانت دستر گوبانی خائنت تل آیون که اسم پاید پا مانا در مصر ده خائنت تل آیون مانا پا خیانت دستر گو یا اضافت دا صفت دے موصوب تا مانا یعلم الاعین الخائنہ پوئی پا اثر گوشی اغسیل خیانت گری دی وما تو بچ پڑھ دی وسینی ورن اغفر اللہ پیسر لکی پا قبانی اخوا کسان چی دی عباد کئی ما سواد اللہ نش پیدا کولی لائق بزنی پیسر نش کولی بشین پیوشی بانی دیوشی پیسر نش کولی نسو مانا یو کار نشی پورا کولی نو ولی را مدد کوی ان الله قین لا پاک و سمیع البصیر دان اوریدون کې اوریدون کې ری حوالم یسیرو فی الارض فینظرو کی بکان عاقبت الذین کانوا من قبلهم دیکھ تخفیف دنیاوی بیانای آدھے نگری فرمایا کہ چو گوری سنگ انجام دا کسانو چو مکہ دیونا وو ډیر سخت دینه قوت کی و اثارن فی الارض په اعتبار د نخ سرا پزما کی و اثارن فی الارض مقصد داری داغین ډیر نخ پاری شوی دی لکه داغی اغا قلاغان تروس پوری او کندرات تروس پوری موجود دی فأخذهم الله ونی ودیل اللہ پاک خو بی جنوبهم تکی او سوئی سبب دو گناهونی اللہ سے ظلم نو کرے دی چلنانی ولی دی خفل گناهونی پجنی ولی وما کان لهم نو دی پار من اللہ ونمی واقسوک بچ کرو انکے اللہ عذاب چی پر آغلی ونو دی ندی بچ شوی لکه سوات احقاف آد منگ دوخت رڑاولی واتشتم چی پلولا نسلهم الذین تغذو من دون اللہ قربان آلیہا اللہ عزی شدی علیہ و مدد ونو کد عذاب پٹیم کی دل تموی ما کان لہو من اللہ من واق ذالک بیانہم کان تاتیم رسولم بالبینات اللہ عزی ذالک دا عذاب بیانہم ذکر دیچیو راتن دیو تا دیو پیغمبران پسکار دیلنو بانی پاکا پرو دی کفرو کنو والدین اللہ پایخینا طاقات والاستح عذاب والا دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين دار تخفیف دنیوی مثال ذکر کئی چلا مخیاتونه کی تخفیف دنیوی بیان شو نو سوئی چچا مخالفت کلی غا تباہ شوی لکه پیرونیان چلا تباہ کلل تخفیف دنیوی پر مثال کی پیرونیان بیانی اللہ مولی گل موسى علیہ السلام اخبر موجزات و بانی و سلطان مبین او په دلیل ښکاره باندې ښکاره دلیل شو بیاتین مراد هغه نه معجزه دي او سلطان مبین چې د همسان بیا غټ مار جوړېده یو سلطان مبین مقصد داری چې الله وله یو رو برکله چې فرعون به دغه نه یرېده الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب ادری قوتونه ذکر کوي پیران بادشاہ دے ہمان وزیر دے قارون مالدار دے یعنی دہا پر مقابلہ کی اکثر دادری قسم قوتنا ادری فقالی ولی و سائرون کذاب دا پتاول پیران لگوالی و خدا غنر روس رای ملگورن دا پتاول لگوالی شد سائرون کذاب فلما جو مرکش راتو گرد فاق بانی دمانگ دے ترمنا نوال دیو قتل کی جامن دا کسانو چی مان روڑے ما حود دسرا واسا یو جان دیو پیرے نسام دا دیو زنانا دامر پیرونین دو کارتے کنو اول دیر پارا کلو چی مسال سام پیدا نشی او دویم زل دا دیر پارو چی خلق دی ملگرتیا و نکی خلقو بانی روڑ براشی او دی ملگرتیا نکی فاواز دی دامر ناپیس کنو دکار بانی سویلو دیر لکانی اضافہ کریو خود دیم زد پینا دی قادر شوی بیر نا دی تباک کلیو وما کیا دل کافرین این لا پی زولان دا منس کی جمله متاریزه را او دیت ادخالی الهی امویلی کی دا دی رجولی مومن پا بیان که زیر پا دا ادخال الهی رازی دا دام ادخال الهی دی او دینا مقصد دا پا دی اصوان دا سوال دا پیدا کی چې خلق دی ایمان نه بند کو د چې دا ظلم وکړو د دې ظلم اعلان وکړو چې د بنی اسرائیل لکان به وینو جنہ کوي به ژوندې پریدو نه دې سازه شو دې مشوبې دې له پیدا ورکلی ونه جواب چې ما کل کافرین الا فی زلال حاصل دا چې دا مشوبه لاندې کم یو شو دا ناکام شو و وما كان الكافرين لو يتدبي الكافرين إلا في زلال مگر تباهي كده وقال فرعون ذرني اقتل موسى وليد ربه إني خاف يبدل دينكم ويثر في الأرض الفساد ول فرعون زرونی پیدا ایمان را چې قتل که موسی علیه السلام فرعون چا نو نیولی خو د موسی علیه السلام روح په ده باندې څه غالبه و د دې پرېدا ایمان را چې قتل که موسی علیه السلام او دې دېرو بلې خپل رب یعنی زه د درم نه نیریږم ان یخاف یقینا زیریږم چې بدل وکړي دین ستاسو یا وخاره کې بدما کې پسند نره ان یا خاپ زیلی گم چې دام گمرانه کی څوک ته یادی موسی علیه السلام دا یو متل مشهور دی ابن کثیر وای و یو متل مشهور دی سوال فرعون مذکرن یش و قال الناس موسی فرعون خلقو ته نصیحت کوي په دې نصیحت کې دی موسی علیه السلام نه یریږي د قوم بارک دا فرعون خلقو ته نصیحت کوي او د موسی علیه السلام نه یریږي چې دی خلق خطا نه کوي وقال موسی انی عصت بربی وربکم من کل متکبر ویل موسی علیه السلام یقینا زه پناه غواړم په رب ستاسو باندې پر خپل باندې من کل متکبرین ده هر متکبر ناشی ایمان لري په ورځ حساب باندې وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان تقتلون رجلا یقول ربی الله لئن لرس دعوت رجل مؤمن شروع کیږي او دا د فرعون د تره زوی دی په دې وجه ته یې ډېر مهلت ورکړی او دا بیان مې اورېدلی که اسرائیلي وي نو فرعون له مهلت هم نه ورکاوه وقا د فرعون د تره زوی دی په دې وجه ډېر مهلت ورکړی که اسرائیلي وي نو فرعون بیا مهلت نه ورکاوه او دا واقع در رجل مومن ولی بیانیگی دی که دیر پیدی دی ایوه پیدا بده که بهادری دا چه بهادری دا اللہ دین بیانوی لکه رجل مومن چه بهادری دا اللہ دین بیان کلو دا تجیر پکی دویم پده که طریقه را دعوت هم دا چه رجل مومن پو خسته طریقه بانی دعوت شلوی دارنگی دعوت شلوی دویم پده که تسلیم دا چکر الله حق ورته دشمن په کور کې ملګری پیدا کی لکه موسی علیه السلام د فرعون په کور کې رجل مؤمن پیدا کو او څلورم دی یاد کې درې صفات د رجل نی یو مؤمن ایماندارو بل من آل فرعون د فرعون رشتہ دار دی او دریم یک تو ایمان خپل ایمان پټ ساتلی وو نو درې صفات درې رجل مؤمن چې بیانېږي پنځم په دې کې د دې سل نه په رجل تعبیر شوی وقال رجل مؤمن لکه د موسی علیه السلام نه وروسته تعبیر په رجل کوي اتقتلون رجلا دغه نه هم تعبیر په رجل باندې کړی او شپږم دا چې د موسی علیه السلام جرم بیانوي جرم یې څه دی چا یقول ربی الله یعنی د موسی علیه السلام جرم هغه څه دی د الله منل دي اووم دی کې محاکمه کوي چې ویکو کاذبن فعلی کذبه ویکو صادقا دا محاکمه ده اتم اخیر کې جمله متلزه ده او دا پر سوال ده وقال رجل مؤمن من آل فرعون ايمان دار من آل فرعون ناشر آل فرعون نو او يكتم من آل فرعون ساتل اخبر ايمان اتقتلنا رجل تاس وين ياسل نشي غوي رب زمان لاري وقد جاكم را تيك لتا صفكار دليل نوان سا درمنا و ايكو كاذي بنده محاكمة را كي داد رو جن فاريخ دواني كاذي بهو درو بذدي یعنی که دا دروغ جنی دروغ سزا پا دا بانی دا وایہ کو صادقن کی دارسنی سگون ورتا سباد النبی بعد اغازاب سا سواد کی بعض لیز کوی چی پورا عذاب اللہ قیامت کی ور کئی و دنیا کی چلنا کم عذاب ور کئی نو دار بعض گناہوں سزائی ان اللہ لا یهدی من هو مصیب کذاب دا بے جملہ متریزہ ده جملہ متریزہ متویل کیگی او جملہ مستنپہ ویلو ته هم صحیح دی او ادخال الہی و ارشاد الہی ته اوموی کدلته یو سوال پیدا شو چې فرعون ته دومره بیان شو یو خبره اومنله نو جواب چې ان الله لا یهدی فرعون خبره نه ده منلی ځکه الله داس خلکو ته ہدایت نه کوي ان الله یقین لا فلا دیت نه کوي مانا چا ته مصیبون چې وضعیت که کوونکی کذاب دروغجنی یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض په دیات کې تزیل مې دنیا ته بیانوي او تخویف هم بیانوي د دې حاصل دا چې ګوره دې بادشاهي په وجه د الله د عذاب نه شي بچ کېدی یا قوم زما قوم لکم الملک الیوم استاج لپاره بادشاهي نن ورځ اسرائیل نه غالب او زورور په زما کې فما یسر نسو انداد کی زمان گمین اللہ باسلنا لاللہ لعذابنا ان جانا کچھ تمنگ تراش قال پیرن والپیرن ما اوریکم زنا رائی ندرکم الا ما آرام اگر آغا چرائی چی ماری دلیو خوب رجی وقت مصیبت داری ما اوریکم الا ما ارا اذا مقصد دار چې ما غزرا رايده زل رايده سوا دی ویری زرونی اقتل موسی ولی ذو ربه دیم چې ما غزرا رايده ما اوریکم الا ما ارا وما اديكم جنكم تواصل الناس سبيل الرشاد مگر سمنار وقال الذي امن يا قوم ان يخاف عليكم مس يوم الاحزاب دور تخفيف دنیوی ذکر کوي او د مخکین لګه ترقی کوي مخکې شک په تور خبره کړی و چې و ایه کو صادق ان یوسف کوم بعض الذی یعدکم و ته تخکاره خبره کوي که خبره نه منئی الله هم داش تبا کی لکه مخکې قوم نو عادیان سمودیان و غیره چې الله تبا کړی و وقال الذی ناقص ایمان و یقوم زما یقین دې لګم تاسو باندې می سمې من حسابي دا میسن دوره جدا دلونه پشان دوره چې دغه ډلو باندې مصر دا بې نو قومې نو پشان د حال قوم نوح علیه السلام او د عادیانو سمودیانو باندې وه کسان چې وروسته دي ونو او نور الله چې اراده لري د ظلم په بندیګانو باندې ومن الله یرید الله اراده د ظلم نه کوي نو ظلم خو لا پرېږده وه او ومن الله یرید ظلما للعباد دا بې جمله معترضه ده او ادخال الهي دی شاید دا قومونه چې الله تباک نه دا ظلم شوی الله وینا نه دا ظلم نه دی شوی لکه الله دا دل ظلم نه کوي و یا قوم ان یخاف علیکم یوم التناد مخکې تخویف دنیوی بیان کړه اوس تخویف اخروی بیانای مخکې چې دنیا کې من الله تباہ کی وسوی چې اخرت کې من الله تباہ کی و یا قوم زما قوم ان یخاف علیکم یقینا زین تاسو باندې یوم التناد دا ورځ دا و ازنه یو متناد د قیامت راسته وای دا ول چې کله تاسو وزن نه داګان لري کله به جنت ورا جهنميان ته आवाज کوي او کله به جهنميان جنتيان ته आवाज نه کوي کله به جنتيان او جهنميان عرف ولا ته आवाज نه کوي او کله به عرف ولا د دولت ته आवाज نه کوي دا رنګي د کافرانو او د ظالمانو چغې او جړاګانې به کوي ځکه ورته یو متناد وایي یوم فبان تولون تاسو به وګورئ مدبري نشا کوونکي یعنې مقصد دا دی چې کله حساب کتاب وشي میدان حشر کې د دې نه وروسته به روان کړی شي او چېرته به روانېږئ جهنم ته جهنم اور ته په کوم وخت چې وګورئ تاسو شا کوونکي نه وایي تاسو نه نازم یاستې څوک بچ کوونکي او مې جلله او سوشل نه ګمراه کی دا به جمله مستانه پره چې دې بیان باندې تسهیلات وشو جواب چې نه ته هدایت ونه شو زه کم خلک چلنه گمراه کې هغه څو هدایت نشي کولی و ما یزلی الله سوچ گمراه کې نه شاو د پاره هدایت کې اون کې ولقد جاکم یوسف من قبل په دې کې د نقلی ذکر کړی دی یوسف علیه السلام نه او دل نقلی یوسف علیه السلام نه ولی نقل کوي د دې وجه دا ده چې دا مشهور پیغمبر چې مصر کې نه را لېږلی و دویم مقصد داری چی روس سوی حتی دار حلکا قلتم نیب سلام من بعد رسولا دی بدا خبر کولا چی نیب سلام من بعد رسولا یعنی خرچی شوف الاسم نخلاش او داسی او بل پیغمبر نرازی او دویم مقصد داری چی کرا شوف الاسم و پاس و میسه نظام گرد ورد شو ندهی دا یوسف علیه السلام ارمان بیکاو څه معنا د یوسف علیه السلام خبرم په وخت کې نه من روسه ارمان کاو نو دا نه یوسف به د موسی علیه السلام ارمان هم کوي موسی علیه السلام خبره نه مني نو بیا وردا ارمان هم کوي ولقد جاءكم نبأ يوسف علیه السلام من قومه بالبينات فكار دل نبانه همیشه تاسو په شاکران چې راته دګری تاسو په غی باندې تردیش او پاسو تاسو ولله یا بس الله من بعد رسولا دې جمله مخکې دوه مقصد بیان کړ کذالک هم دقرنګي یذل الله اصول کې مونږ ویلو دا کذالک تعلیلیه ده او کا په معنا د لام د چلی زارک د دیون لا گمراه کیا چې جزا ته کوون کې شک کوون کې کذالک هم د دې لانجو د وجنه بنده سه شی گمراه شی نو کذالک هم ده دی وجنا یزل الله گمراه که النا پاک یا کذالک ده شک ده وقتی آد که شک ذکر شو نو کذالک ده شک ده وجنا یزل الله گمراه که النا اول شک راشی بی بنده گمراه شی او بیر سه یجا دیرون بی دانجی شروع کی او به کذاله که یاد با الله پر لبانی مهر ولی گی کذاله کم دلق و جنیزون اللہ او دام ادخال الهی جوڑی گی کذاله کم دلی و جنا دلی شک تا و جنا اللہ گمرانی شک پیدا شی د شک نه روز سرچلی سه شي ګمراه شي او بیا جدال شروع کړي الذین یجادلون بیا یې په زړه مهر ولګي یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار نو کذالک همدقن ګمراه کوي الله هغه چان ره چې هغوی زیاتی کوونکي او شک کوونکي هغه کسان چې هغه جګړې کوي د الله په ایتونو کې بغیر د دلیل نه چې دی ته راغلی کبوره غټه ده دا جګړه مقتن په غوسه کې په نیز د الله باندې مقتن د جهت د غوسې نه په نیز د الله او په نیز دا کسانو چې ایمان یې راوړی کذالک یتبع الله دلته هم کذالک تعلیلیه دی کا په معنا د لام کذالک د جدال د وجې نه او یا کذالک د تشبیه دپاره هم جوړیږي لکه د مصر والا ګمراه شو نو دغه هر مصیب او مرتاب دا گمراه کیږي نو کذالک کی کا دا یا تعلیلیه دی او یا تشبیه دپاره دی دواړه صحیح کیږي دې مخکې توجیهاتو کې موږ د تعلیل دپاره جوړ کړو او دویمه توجیه دا ده چې دا تشبیه دپاره هم جوړیږي لکه چې د مصر والا گمراه شو نو دا نه هر مصیب او مرتاب الله گمراه کوي کذالک هم د دې ونیت په نامه روی الله علی کل قلب متکبر په هر زړه د متکبره جبار سرکشه علی کل قلب په هر زړه یا په ټول زړه د متکبر او سرکشه باندې وقاله فرعون یا همان ابن لی سهن لی ابلغ الاسباب د رجل مؤمن بیان کوي او د رجل مؤمن د بیان په مېز کې فرعون خپل خبره کوي ذکر بیان میں اس کے راپور تک کے دل دا اخلاقی جرم ام دے اور پیراون خوی دے اور دا پمین میں اس کی خبر اولی کی دا دے تو پارچی دا خبر بھی اثر کی او خلق دا وین ایمان را نوڑی نو رجل مومن وگت بیان کرے وجہ دار چھے پیراون رشتہ دار دے پیراون اللہ دیر محلت ور کرے خود رجل مومن دا بیان پمین میں اس کی پیراون اخفل خبر کئی دا دیر پار چھے دا دی بیان دا اثر کم شی او سو خبر ونو مری نو وقال فیراون ور پیراون یا حمانو بلی حمانو جل کمال سورہن مانائی لعلی شاید چیزا ابلغول اسباب ورسیگم اغالارو تا اسباب دروازی و اسباب لارو تاوی اشیر کردی و منحاب اسباب المنایا ینل لہو ولو رام اسباب السمائی بسلمی سوک چی ریگی دا غالارو دا مرنا نو مرگ بوتا رسیگی اگر کدی قصو کی غالار دا اسمان تا پاندر پایا بالی نو اسباب لارو تاوی دروازو تاوی لالی اب لو آسمان رسیم دروازہ ہوتا چھ دروازے آسمان پات پر ضرور کارشم الا الہ موسیٰ معبود موسیٰ علیہ السلام تو انی لا ظنہ او یقینا ز خام خا گمان کو پدبان کا جیون دروغ جن چھ دے دروغ جن دے ندی تشریح مخ کی بیان شو چھ دے یو دروغ جن دے پدی خبر کی چھ دے وی اللہ تعالی دا عرش دا پاس دے مخ کی من دے بیان کلو سورت قصص کی ابن قیم رحمه الله فاظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو سلطاني فاظن موسى كاذبا في قوله موسى لسان پا دي وينا كي دروغ جن دي چن الله فوق العرش ذو سلطاني الله دعرش تفاصره وكذلك هم دقا نگي خيصة شوية پراون تسو عمل اناكار عمل للا وصول للا بن شوية سمينارنا وما كايد فراون إلا في تباب لا بيغ ادخال الهي دي چا په دې مکه د پیراون څخه کامیابی حاصل شوه جواب شنه نو ما کې د پیراون نه د پیراون منصوبې الله ټولې ناکام کړې دي او دا نه د هر بی دینه منصوبې الله ناکام کړي و ما کې د پیراون نو تدبیر د پیراون مگر په ناکات کې وقال الذي امن يا قومي د دې سپورې رجل مند دعوت یې وایسه دوی سي ختم شوه دا دریمه ایسه ده پدې کې د دعوت ورکړې خپل اتباع ته د رجل مومن بیان چې شروع کیږي نو آتشتم آیات کې ویلو دا آتشتم آیات نو د بیان شروع او په هغه کې یا قوم راغلی و دویم ځل دېرشم آیات کې یا قوم راغلی و یا قوم یخاف علیکم مس یوم الاحزاب دریم زل دلتا و یا قومی اتبعون اهلکم سبیل الرشاد او سلورم زل روسی او سبیختم کراج یا قوم ما لی ادوکم الى النجات ندب بیان کرا یا قوم ارتکی ادری کارت راج وقال الذي من اكسا من شي ما نرى يقوم اذا ما قوم اتبعون اذا ما تبي داري وكي اهديكم زبوخ انتا سبيل الرشال سملار دار فرعون مقابله كي لا خبره كي ذكا نشتم ايات كي ويل شي فرعون دا خبره وكي شو ما اهديكم الا سبيل الرشال زت سملار كي رجل مؤمن وجما خبر امنا شي زت سملار وكي یا قوم از ما قوم انما هذه الحیات الدنیا یقین دا جون دنیاوی متا سکر او یقین اخرت یا دار القرار دا کور دا آرام دی من عمل سیتن چاچا ملکو بد پلاوی جوان لبن اور کول کی معرفشان دا ایبانی و سوچا ملکی نگدار نو یکو زنان یوان دا دی مومینی نوگ دا کسان دی بداخلی جنت تردیق اور کول کی دی که بغیر دی سامنا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار يا قوم زما سيد ما لتاسر بنا مخلاص انت نجاة نمرا جنة دي أو جنة نجاة وولي ذكا في جنة كده أر قسم غط غمنا نجاة ملاويك ده أر قسم پرشانة جنسان بشي لا في جنة كي بشي وتدعونني تاسم عرب إلى النار ورطا تدعونني لأكبر بالله لا تفسیر دمخ کی یاد دپاره تاسی ما ور ترا بلی ور ترا بلی سری تاسی ما کوپر و شرک ترا بلی او زم نجات ترا بلم نجات ترا بلی سری و انا ادوک من العزیز الغفار نتدونی تاسی ما را بلی لیک پر بینج کورکم لنناسل او شرکم لنناسل و شرک مطبقی بن علم او زم تاسی را بلم او زاتا چی زورور دیو بخون کرده لا جرمان نما تدون نیلی لیسلا دعوتن فی الدنیا والآخرہ پدے کیو ترد در شرک پی دعا کئی خام آوائی تاسو مارا بلی اغیتا لیسلا ہو دعوتن نشل اغیت پار حق دبالنی دعوتن حق دبالنی او یا دعوتن قبل ولد دعا گانو لاستاسی معبودان دعا نشی قبل ولی او نغر دی حق دار دی چتا شروع بلی پی دنیا پی دنیا کی و نپا آخرت کی و انا مرد دن و یقین واپس یا نا پاک ترا و انا المسیفین و یقینا زیتے کون کی دی خواندان دور دی چوک زیتے کئی مسیفین نل تبراد مشکین دی پس تذکرون ما قول لکم پا آخر کی بیان ختمی او بیان پا خشتہ طریقہ بانی ختمی اول دم کی دا چی وز ما خبر نمانی لیکن بیا برمان کوئی او بے توکل اللہ ذکر کئی پس اتاس کونہ اتاس میاد کئی ما آسا قول لکن جیو امت آستا انزمال خبر ارمان بدرش وفاوض و امری للہ جس فارم اخبر کار اللہ پاکتا ان اللہ بشیر بل عباد یقین اللہ لدن کے ربن دیگان لرا فوقع الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب بده كي بركات ده دعوت ذكر كي شكرا ده دعوت وشلاو الله ده فرعونيان ده منصوبون ده حفاظت وكو او فرعونيان الله تباك له واقع كي راجي ده فرعونيان ده ونیوغات تتيخ توق له نو فرعون پس زر کسان ولیگل زنی داشی چو بے درندگان اماتاو چکم روغ را نوا پیراون پانسی کرد. نگور دا یو حق پالا سیدو دی جتی که دلا اللہ تی دا زر کا پیران قربان کرد. چی پیراون زالیم پا یو حق پالا پسی زر کسان لیگدی پا دے کسی لیوانو خوردی او سوا پا شوی پیراون پانسی کرد. نو فوقاه الله و بچ کردن الله سیئات ما مکرو دناکار اغتبیر نشدیو کول و حاقا نزیر شو بیالی فرن فرنیانو بانشون عذابی بلا عذاب الناری و رزون علی غدوم و شیع فدیاد که بیان دا عذاب برزخی کئی او بیان دا عذاب اخروی کئی النار دا ورده یو رزون علی دا پیشتش دیور بانی غدوم و شیع و سبا و بیگا سبا و بیگا که بدهی لجهنم ووری او نور وقتی به نور عذابو نی عبدالله امنی بسور جنان هوی ده پیرانیان روحونه چی دی دا پا گیرو دا غطور مرغانو کی دی سبا و بیگا جهنم تا روزانه دو کارتی ورزی او دا دلیل پا اسمان دا عذاب قبر باری ولی سنت و جماعت عذاب قبر منی دا عذاب قبر قائل دی او پاغی بانی یو دلیل دایاتم دی چه انار یو رزون علیه دی ور تا پیش کولیش دا پیرانیان نو دی ور تا چر تا پیش کولیه که دا پا برزخ که نو دین عزای برزخی و بی خبر ثابتی که انار اللہ ور دی رزون دی پیش کولیشی علیه دی ور بانی قدومنش یا سبا بگا و یمت حقوم السماع و کلشی قائم شی قیامت نو با ویدشی چیاد خیلو نباسی پیرانیان سخ عذاب تا ویدی تحاجون فی النار اللہ وی کلمه چی دی جگری کئی پا ورکی خپن من که بی جگری لکه دنیا که دی حق پارس جگری کولی لکه فیرانیان دو موسیٰ علیہ السلام سلانجی وکلی در جلو میسی وکلی در قیامت که خپن من که دی لانجی بی وذي تحاجون او كبري جگړه کې فنار پور کې پيقول او ضعف او وي کم زوريا کسان چې لري کړو ان كنا لكم تبع يقين مستف صبي کشران به مشران ته وي چې موږ هو استاف صبي تاسو سره وانو په هلته مې تاسو مونږ نه د پکول شنه مونږ نسيون سره برخه ورنه قال لجنو بیا کسان چلوی کرین نا کلن فی قیم مطولی اپدے کے یقین اللہ پیسلہ کریم بین بندگانو کے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب هر کله چې خپل قرانه کې دیو بل مدد نه امید شي دیو بل امداد باندې شي کولای دین روس صاحب جهنم د سکیدار نو مطالبه کوي وقال الذين في النار في ناجور کې دي خزنة جهنم خزنه جهنم تر وګلې د اساسي يخفف عنا شرك من يوم يورس عظامنا قال ولم تكو تاتي كون سوء من بينات بويدا نوي تاسيرات التاسوا اساس في غمبران فكار الدليل نباني قالوا بلا ولك بلا ولنا قالوا بملائك فادون دعاء وغالي جانا وما دعا لكافرين رابل لكافران وما غرف تباهي كري وما دعا لكافرين نري رابل لكافران في قيامات كده كمي دعاقاني غالي نغا تباهي يوام نقبليك دنيا كي خبات دعاقاني قبليك فاخرات كي بيوام نقبليك إنا لننسو رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا پدایت کې الله ته باندې باران لتسلی ورکړي په نصرت الهیه سره چې الله او د انبیاو د مومنانو سره الله خامخا مدد کوي دنیا کې هم کوي قیامت کې هم کوي ان الله نه سوې کې مخه هم امداد کوي خپل ته باندې باران سره ولدين امن او کسانو سره چې ایمان لرول لري په حیات دنیا په ژوند دنیاوي کې الله سره مدد کوي نو به سوال دی چې ډېر انبیا کافرانو وجلی دي بعد مهاجر کلی بعد له تکلیفونه ور کلی نو ډیر ان بیا د سیاوی باندې ډیر تکلیفونه دنیا کې راغلي او هنان کې راځي سمدن نه شوي نو دا غینه جواب داري چې دین مراسره نصرت نه مراد یا دار چې په دنیا کې بده وي نه اوچتیږي او نور د حق وارث قربانی الله نه ځای کوي مدد داري چې الله به دا قربانی نه ځای کوي بندې له الله عزت ورکی نیکنایي به الله ورکی دا مدد دی بندار چې نسل نه مراسه انتقام ان الله تعالی به د انبیاء او د حق وارث انتقام خامخا اخلي فی الحیات الدنیا پا دنیا کی هم و یوم یقوم الاشهاد پا کمر چو بدلی گواهان مراتن دی قیامت رز دا دی قیامت پا مختلف گواهان گوایی با کئی مومنان با گوایی کئی پیغمبران با گوایی و کی اندامون با گوایی کئی دانی ملائک با گوایی کئی مختلف قسم شهادتون ری نزکا و یوم یقوم الاشهاد الاشهاد اسی قدر جمعی زکر کلن یوم الان فا ظالمین ما در تو مکمات شوار نفس ظالمان تا دایو جرنا زانی با بانو نخلاسی ای و لهم لعنت و اللہ و دیل لعنت و لهم سود دار و دیل عباد کرده و لقلاتین موسی الهدا و رسنا بن اسرائیل الكتاب و دیاتونو که دل نقلی دکر که دی کتاب دی موسی علیہ السلام نا او رسنا بدا کتاب الله موږ بن اسرائیل ته میراث کې چلولای وو ځکه چې دغه تورات یو د انجیل زمانه پورې داخلو کې چلیده او او رسنا کې ته اشاره وشو دا وخت کې بن اسرائیل لري حقدارو لکه دی نیکانو دا وخت کې الله موږ ورکړه موسی علیه السلام هدایت اور اس میں داسے مرکل بنی شعر دی کتاب ہودن ہدایت اون سیاد پال خواندان اخلونو پس بری نو د اللہ حق دا به تسلی پیغمبر تھا چې پیغمبر صبر کول الله وعده یقینی ده الله اساس کوم وعده کړی و وعده کوم چې وشو یو پنځو سم کی چې ان لنا سورو سنا ولذین امنوا فی الحیات الدنیا نو پاس بیت سمر کو این نواد اللہ یقینا دا وعدد اللہ اشتیارا واستغفر بخنه غواړه خپل ګناه لپاره پیغمبر صلی الله علیه استغفار غواړه نو دې کې یو قسم ترغیب دی امت ته چې پیغمبر هغه استغفار وای نو تاسو په طریقه ولا استغفار نوی پابندی کوي ځکه پیغمبر معصوم دی د ګناهونو پاک دی او به استغفار وای نو امتیان له خو د استغفار ډېر سیمان په کار دی نو واستغفر لذنبک بخنه غواړ د خپل ګناه لپاره نو مقصد پکې تعلیم دی امت ته او یا بخنه غواړه لذنبک امن لذنب امت ته د پاره د ګناهونو د امت خپله یا دا چې استغفار ووایه ځکه استغفار یو عبادت دی که یو سړی معصوم هم دی پیغمبر دی هم استغفار ته ضرورت لري وسم به پاکې بان کسه د ثنا چې په درف سنه میله شي ولي کار پخت بېږه یو سبایي کې ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان یقینا کسان چې جګړه کوي الله په آیاتونو کې بغیر د دلیل نشه دی چې راغلي نو ان فی صدور نشه دی اوپسینو کې الا کرنو مګر لوی ده ما هم لدی بی بالغ رسیدون کی حقیتا اللہ و دیو پسینو کی غٹی منصوبی پرتیری منصوبی سی دی حق مغلوب کول غواری حق پارس مجاہدین ختم کول غواری فاللہ ما هم بی بالغی دا مقصد بدی نہ حاصلی گی باستان بی اللہ فانا غڑپان اللہ بنی قیند اللہ و ریدون کی بسویلیدون کی رے لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس دليل عقلي دي او دا دليل عقلي کرکای په اثبات د قیامت باندې چې الله یو ګوري اسمانو د زمکو پیدایش ته اسمانو زمکو کې الله پیدا کولای شي نو دا یو خلق د قیامت پر ژوند کولای شي نو لا خلق السماوات خیر خما پیدایش اسمان نظم کی اکبر وړی لوی دی پیدایش خلق نو لیکن اکثر الناس لیکن زیاد ده خلق نو عالم نو فویږي و ما سمع لا ما ول بصیر نو دی برابر نو بنا یعنی که قیامت را نشی نو بیا به د موحد او د مشرک پرخ پاتې نشی نو قیامت راتل دا سری زوری دی اللہ وینی دی برابر لونو بیناوا کسان چی مانی رامل کنی کونو گون انگار قیل ما تذکرون لکم تاسو نسیت قبل وی این نساعت اقین قیامت خامخارات منکر نشک پاگی که لیکن زیاد دخل کنا ایمان نرولی ولكن اکثر الناس قليلا ما تتذكرون الكم تاسو نسيت قبل وي ان ساعه يقين قيامت هم حراتون کې نشک قیامت کې لیکن زیاد د خلکو نه ایمان لري او قال ربكم ادوني استجب لكم دا شو دعو ذکر کوي سوتي مؤمن کې دعو سره د شرک په دعا نو دلته دا دعو ذکر کوي او دا دعو مخکې تر شو و سوال سم آیات کې ویلو فاد الله مخلصین له الدین نبی آغا دعوه دا دوباره بی ذکر کئی وقال ربکم لساس را ادعونی رو بر ایمان رازه و قبولوالی کم تاسون را استجب لکم قبولوالی باوکم این مقصد داره دا کولشم شو دعام قبولکم او دا الله صفت دی دنه نه چې بار بار سوال کې الله په خوشاليږي مخلوق چې بار بار سوال کې مخلوق خپه کېږي خو الله د سزاده شونه چې سوال نو دعاګانې بار بار غواړي نو خوشاليږي ډېر ځکه الله امر کوي ادعونی استجب لکم وقال ربکم ولی رب ساسیر ادعونی مارو غواړی مارو بلی استجب لکم زه به قبولوالی کوم ستاسو پاره سفیان سیر رحمه الله بول یا من احب عبادی الیه من یسلو پا اکثر سواله یا اغزاتا چې تا ته ډیر ګران هغه بنده دی چې هغه ستانه ډیر سوال نه کوي، او هغه ذاته چې ستا هغه بنده ډیر بدی شي چې هغه ستانه سوال نه کوي. د دې نه هغه شعر کې راځي چې انه یغفر ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ربكم لساس رب ادعوني مروا بل يقبل عليكم ساج پارا يقينا اكسان چاوانوي كو يعني بات زما د بندګينا بات امراد التوحيد دي او دعا دا چې کوم خلق دا توحيد نه مري الله دې بجل جهنم ته جي. سید خورن جهنم داخلی زرا چې نوې به جهنم ته داخلی ذلیلہ. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا او دلیل عقلی ذکر کوي چې حاجتونه دی والله نه غواړي ځکه نظام لیلی او نهاري د الله په لاس کې دی. الله الذي جعل اغزاد دی چې ګزورې ستا دپاره شپه چې ارام وکړي دې کې ورځ روښانه یقین نه خاوند مهربان دی خلکو باندې کې زیاد د خلکو نه شکر نه وباسي. ذلکم الله ربکم خالق کل شی دا صفت عنوان الله دی چې رب ستاسې دی پیدا کوونکی د هر یو شی دی. لا اله الا الله حیات پوره کوونکی مگر یو الله دی په انا توفقون کوم در تاسې اړولی شئ. کذلک همدقه رنګي اړولی شو هغه کسان چې کوبرې کړل موږ په ایتونو باندې قانو شدن پایتون باندې چادو نکار وکاو. الله الذي جعلكم الارض قرارا والسماء بناء الله هغه ذات چې ګنوي ستاسو لپاره شپه قرارا ټینګه وسما اسمان بنا چت وشورکم شکر نه درکې تاسو ته واسنه خکې دي سوګون تکلیف تاسو وسو لکم شکرونه درکړي تاسو ته په احسنه ښایسته کړي سور کوم شکرونه ستاسي په احسنه سور کوم کې ته اشاره ده چې انسان شکر الله د ټولو شیانو ښایسته پیدا کړي ځکه چې انسان سیره قد وقامت دی خوناس کاک په لاسو باندې کوي سترګې پوزه خوله هر څه په ښایسته ترتیب الله جوړ کړي. نو په آسانه ښایسته کړي سوره کوم ستاسو شکرونه ورزقکم الله رزق کلمې طیبات د پاک شوینه دي سپتون الله دی چې رب ستاسو دی برکات غورځوونکی الله چې رب د مخلوقاتو دی. هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین دا بیا دا ورسره دریم ځل ذکر کوي چې فادعوه مخلصین له الدین. هو الحي خاص لنا جون دیر نشته بل حق دار بندگی مگر یو نه لري په دوه ورو ورو نه نه خالص کې اون کې شین نه لري دین دین مراد بل نه چغره. الحمد لله شفت نو فایتو بل نه لري رب العالمین شفون کې د مخلوقات لري ولین نی نو یتو نه عبادت نه دین سدون من دون الله دا دلیل وحی ذکر کوي. قل اني نهيت يقين زمان الشيما چې باندې یو کوم نه کسانو چې سره باندې ما سیوا دلانه هر کله چې ما ته ښکار دلای نه ما درم نه و مې ته ما ته امر شو نو سم چې غاړه کې رب العالمین رب مخلوق عادو تا هو الذي خاصا غدا تاس پیدا کړی مې خو نه به دونه پینا به د وین ټوټي د وین نه به رو باسا چې بلن ما شو مان سم مې تبلوا شدکم به دې لپاره تاسو ورسېږئ نه ته ثم نمخ کی تقدیر دے چه ثم یقیکم یا ثم یربیکم انا تا سپریدی استاسو پالنا کئی لیتاب لغو دیر پاری تاسی ورسگی شدکم زانی استاستا ثم لیتا کونو شیوخن بیر پار شیطاسی بوداگان ومن کم زیر استاسو منا سیوتا و پاچیو پاک لیشی من قبل امخ کی وَلِتَابَ لَوْدَ پاس اور سی اجل مسمن نٹھی مقرری پوری ولعلکم تاخین لپاره تاسې ناقل نه کار واخلئ. هو الذي يحيي ويميت خاص النوادر دې چې ژوندي کول کوي مړه کول کوي. مخکې خاد انسانانو حیات او مایا ذکر شو چې الله تاسې ژوندي کوي او دغرنګې بیا هم وژني، و دلته عام حیات او مما ذکر کوي چې د ټولو حیواناتو مرګ او ژوند الله په لاس کې دی. هو الذي خاص النوادر يحيي ژوندي کول کوي ویمیت او مړه کول کوي. پیدا قضوا کله چې الله فیصله وکړي امرن دی یو کار، فإنما يقول له يقيم يكاد يكون شافا يكون بشيا كار. ألم تر إلى الذين يخون زيد بس ميزا ألم تر إلى الذين نرس زجر دي مجادلين تا آيات نولا كان جغل كي دلنا فياتون كي في آيات الله عام ذكر كو اگر چه جغل فده كي واشه فرد الله مخلصين له الدين خوين كار ديو آياتنا دا د ټول آیتونو انکار دی، ځکه جمع ذکر کړه ان یشرفونکم ترضی اړه ولی شي الذین آکل انکار دی تجیب وکړو بالکتاب کتاب باندې و بما فاغ مرسله باندې ارسل نبی چې موږ لیږلي په هغې باندې رسول نه خپل پیغمبران چې ما په کومه مسله لیږلي وه. مسله څه وه؟ د سورة انبیاء 15 کې بیان کړې وه چې هر پیغمبر چې ما لیږلی هغې ته الله تعالی وحی کړې وه چې د یو الله بندګي وکړي. 15 آیاتو وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الی انه لا اله الا انا فاعبدون. هر نبی ته دا وحی شوه چې لا اله الا انا. نو بما ارسلنا به رسلنا مراد دقه مسله ده. فسوف نمونځ د یو پوه شي د اغلالو کله به چې زنجونه دي وسټونو کې وسلاسلو اغلال توقونه ودی وسټونه کې وسلاسل زنجونه ودی او پخپو کې او یو سګوندې براخ کړې شپې همې په ګرمو مو کې سمه پیناره یا په اور کې یو سګوندې بوري ته ولای شي. سمه قیلم به بوله شي او تاینما چرته دی ها کو نو چوي تاسو د شي کو نه من دون لا شي کان هم ګرځول ما سوا د نانا نو قال دی بو یزل نو عنا ورخ شو زمون ګلا بل لم نكن ندو بلکه نو موږ چې را بل من قول مخ شان یو شي درا ان موږ غیر الله بندگی نه کړی غیر الله نه درا مات کړی. کذالک یذل الله الکافرین. کذالک سمانا د کوس ګړور شو کله اقرار کوي کله انکار نذان یلا ګم راکای کافرون رزالکم بان بما کن ذاب سبب دغه چوي تاسو تفرحون تاسو خوشحالی کوله په ځمکې په ناحقه باندې و بما کنو سا چې وایي تاسو تمرهون مسیح به مونږ کوله تفرحون په ناحقه خوشحالي به یې کوله. و بما کنتم تمرهون تاسو به څه کوله مسیح به مونږ کوله. نو د هغې ته وایي نن الله دا عذاب درکوي. ادخلو نوځئ دروازو جهنم باندې همیشه به وي په دې کې فبی سلیل بعد مثل متکبرین زید متکبرین رو فاس بری نواد اللہ قندہ بیت سلیل پیغمبر تھا چلنا با ضرور ستا انتقام اخری استا پا جون یا سال و پان روستا فاس بیت صبر کوئی نواد اللہ قین در اللہ وعدہ رشتنی دا اللہ وعدہ سوا مخی و پنزستم کی چی بیان شوا چی انا لننسو رسولنا والذین آمنو وعدہ در نصرت وا نو دغه وعده حق ده الله بسا مدد خامخا کوي. فا اما نورینک چلی مونږ کوي تاتا بعض الذي هغه عذاب چې مونږ یې دی څه وعده کوو ستا په ژوند پې عذاب راولو سزده به پې یخ کړو او نتوفینک یا تا مونږ وفات کړو نو په الینا یورجون مونږ ته به واپس کېږي نو ما د قیامت کې بیا تماشا وکړي. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك دليل نقلي اجمالي لطول انبياءنا الله يمن يقول للفهم بران ما في السانة زنديون اغري شمان بان كريب تاباني او زنديون شمان لي بان كريب تاباني كبادي روات كدا سرادي چه انبياء يو لاك سرير زرو فده كدرس و ديان لس رسولان دي بادي روات كدين كمو زيادة مخودة لشوه دي خو دغه روایت سندن کمزوري هم دي. الله یې ملګري ډېر پیغمبران مخکېسان نه یاد چې موږ بیان کړي تاته او ځینې یاد چې موږ نه بیان کړي تاته او نه وما کان رسول نه شوی پیغمبر را چې دا توکي معجزه باندې مغرف حکم د الله کله چې راشي امر د الله فیصله وشي فاق باندې وخسره او تاوان به ښکاره شو نالې که په دغه وخت کې چې کله عذاب ویني المفسدون باطل پارسو خلکو. الله الذي جعل لكم الانعام دلائل يقيه بياني او دي دلائل يقيه وكي نعمتون ذكر كي نكر اول دلائل يقيه وكي سنور پنز دا دا سارو پنز پیدي بياني الله وزار ده چگنو بلی سانو پار سارو يتر کمینا شوالي وكي دينا من حتى اكونون جنالين تا شخرائي ولكم تاثر في عبده كي مناو في ليلي ولتاب لغش ورسي قال يبدي وان حاجتنا غا حاجت تشتاز سنو كده وعلي عبده سارو بان الفلو كشتو باني تحملون تاثر ولا شوي تحملون سورة ولا شوي كما شده مجبوري سور دي ويريكم الله خير تاثر آيات اخبر آياتنا فآيات الله پس كم يدعتنا الله نتنكرون تاثر ناشنا غنائي اپنا می شورا دین گری فرما کی چوگر سن یوان جام لا کا سام چھ مخ کی دین او کان او دا مخ کنیا شد اکثر من دی زیاد دیونا واشا دا ور سے قوتن پتہ کا دا بدن کی واسارن پتی بار دا اوانا خسرا پزما کی پما اغنان پی دا ون فدیتا ما کان یو سیمونا و کان چھ دی او کول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ارکل چران دیت دیو پیغمبران فکر دل نوانی پاری هودی مشروع ما عندهم پاچه و دیست علمنا من علمنا مراد مادی علم لدی او دنیوی علم لدی یعنی مقصد داره در رسولانو پا مقابل کی پا اخپل دنیوی علمونو بے فخر که و لوی بے که ولا که بعد خلق پا داکتری بانی یا سینس بانی یا نور دنیوی علمون و تجربوان سکی پخر اولوی کئی اگر سقالات بارا کی رازی شاگتا چاول کردی پیغمبر خواتا ورغره وی نخبوی ندوی اللہ نو قومون مهدیون پنا حاجت بنا الاما یهدینا منک پخفل هدایت والی و بلچتم زورت نشتا بازی وی سقالات چاول موسیٰ علیہ السلام خواتا ورشا ناوی اللہ نو قومون محذبون پنا حاجت لنا الاما یهذبونا من په خپل سي محذف خلک یو زمونږ دین بیا ته ضرورت نشته نو ګوري دغه دنیوي علمونه وسو دغه دنیوي علمونه د وجنې پان بیا بزن غړ غاړه او په دې خپل علم به فخر او لوی به کوله وحاق بهم ناظر شدی باندې ما وسکان وی چودې پای په یستاریون ټوکی کولې په نمارو باسنه هر کله چې ولې زمونږ اذانو قالي ویل دی او آمنا موږ ایمان اور په الله باندې چې واځي او کفر نه موږ انکار کوو به ما په اوسه باندې وون په ایمان شرک کوونکی فلم یکو یان په ایمان لما راو باسنه الله کله چې عذاب ولید ایمان راوړ خو دا به وخت ایمان دی ایمان ته پیدا نور کوله دا کله خیری ایمان نو دا سراری ایمانو یی راخصی نو ایمان راوړ فلم یکو پندو چه پیدا ورکلی تیمان دیو لما را باسان کرا چه بودی عذاب شمنگا سنت اللہ افشان تریقی دلنا پاک آسان کرشو دم عباد اللہ بندگانو کی و خسر هنا لیکل کافرون توانی باش پدا غزای کافران ای بس سبحانک اللہ و بحمد شلو اللہ علیہ وسلم